Mi? Mit csinált megint ez a Dancsó? Én ezt nem vagyok hajlandó egyedül átbeszélni. Figyelj, szerintem vágjunk is bele, mert szeretném bemutatni a mai műsorvezető társamat, sztár vendégünket, Szirmai Gergely. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehetek. Üdvözöllek titeket. Mai témánk a magyar internetes tartalomgyártás legundorítóbb mocsara. Csimboraszója. Azt akartad mondani, nem? Azt akartam, igen. High-end shit. Egy olyan beefet fogunk ma kielemezni, ami egyszerűen csak szomorú végérvényesen. Nem is felháborító, dühítő, vagy problémás, hanem egyszerűen csak szomorú. Rendkívül érdekes mindenképpen. Dancsó Péter majdnem legújabb videójáról van szó, ugyanis azóta már kirakott egy másikat. Tényleg? Ezt nem is nézted? Nem. Nem. Én szeretném elmondani a timeline-t, ugyanis olyan technikai problémáink vannak, hogy a Wayback Machine-t kell használnunk, mivel valaki törölte a videóját. Kivágott belőle részleteket. Úgyhogy sajnos egy ilyen bootleg videó megosztón kell átnéznünk, hogy akkor most mi történt, vagy hát hogy nézett ki ez a videó eredeti formájában, de addig is elmondom annak, aki nem figyelte, hogy mi történt. A videó mániára felkerült Dancsó Péternek egy videója, ami részben arról szól, hogy a David Pressman-nél kik járnak, kiket hív meg a Pressman, mit keresett ott a pamkutya, amúgy mit csinál a pamkutya, amúgy miért ilyen szar a magyar zene. Igen, és végérvényesen miért nincsenek barátaim? Erre fut ki az egész, bocsánat, nem akarok spoilerezni, de végérvényesen itt, amit kapunk, ez egy ilyen disszertációs diplomamunka arról, hogy Petinek milyen a világlátása, és hogy mennyire hiányzik neki egy támogató, baráti kör. Elképesztő, hisztérikus videó. Egyébként azért gondolkoztam rajta, és szerintem azért került ki belőle sok részlet, meg aztán került vissza, meg tiltották le a kommenteket, meg kerültek vissza a kommentek, mert végérvényesen ez egy indulatból gyártott videó, ami nem lett teljesen átgondolva. Én abszolút megértem ezt a részét amúgy. Annak idején az én nagy szégyenem, én gyártottam egy kifejezetten pozitív kritikát a Last Jedi-ról. A testvérem voltam! Nagyon nagy élmény volt, meg stb., mert én egész életem azt vártam, hogy a Luke mikor fog meghalni, és egy nagy élmény volt a film, hazamentem, azonnal megcsináltam a videót, és utána hetekig ott ültem a YouTube-et itáló fölött, hogy melyik mondatot tudom úgy kiszedni, hogy nem veszik észre. De nem, végül felhagytam az egészet, a szégyenem az az internet örök vadászmezejére került, úgyhogy végérvényesen ismerem ezt a fajta görcsöt, amikor az ember nem tudja, hogy hogyan kezelje a pánikot, amit felkakírt az internet. Azzal egyetértek veled, hogy valószínűleg hirtelen felindulásból történhetett ez a videónak az elkészítése, ugyanis utána pánikszerűen kerülnek ki belőle részletek, majd kerülnek vissza, amiről nem is tudtunk, hogy meg lehet csinálni. Úgyhogy köszönjük, Péter, hogy legalább ezt megmutattad nekünk. Még annyival kiegészíteném, hogy tehát a tényszerűség miatt azért említsük meg, hogy a vége az, hogy elmondja a videóban Dancsó Péter, hogy őt, ha bár megkörnyékezte, az ő meglátása szerint liberális szektának. Belpesti szekta, nem külpesti, igen. Belpesti szekta. Szóval, hogy ez a belpesti szekta megkörnyékezte őt is, de ő nem akart ebbe beállni, és ezért megpróbálták őt ellehetetleníteni és kikészíteni, és hát de nem sikerült, mert ő ettől csak erősebb lett. Így van. És akkor ezek után ezt lehozza a híradó, több propagandista is hivatkozik rá, hogy micsoda tökös kiállás ez a Dancsótól. Ezután kikerülnek azok a részek, amikre hivatkoznak a híradóban. És a propagandisták, de én megértem azért ezt valószínűleg tényleg, ezért gondolom, hogy lehet, hogy ez hirtelen felindulás volt, mert hogy nem hiszem, hogy számított erre, hogy a hírekben fogja viszontlátni a híradóját, vagy a mondandóját. Egyik legismertebb magyar videós éles kritikát fogalmazott meg azokkal a fiatal influencerekkel kapcsolatban, akik az elmúlt időszakban az amerikai nagykövetségen vettek részt vacsorákon. Dancsó Péter szerint ugyanis egy belpesti szekta alakult ki az internetes tartalomgyártók köreiben, akiket arra használnak fel, hogy az Egyesült Államok érdekeit képviseljék. És ez szerintem érthető is, hogy ez egy ilyen megrázó erejű dolog. Több részlet azóta is, ezt ma május 3-án délután vesszük föl rendhagyó módon. A mai helyzet szerint az Amerika megosztja Európát és az északi áramlatot kirobbantotta fel, hiányzik belőle, és az azaria fikázás. Igen, az hozzá más utat. az hozzám el se jutott, hogy annak mi köze bármihez is. Ja Istenem, de hiszti. Igen, borzasztóan hisztis videó. De egyébként, ahogy mondta, a lezárás ez az, ami mintázza azt, hogy végérvényesen itt egy állásfoglalás van amellett, hogy vannak ezek a srácok, de én ezen kívülálló vagyok, és én ezért vagyok menő. És nem kell előre szaladnunk, de ez a fajta gimnazista fiú hozzáállás a szociális körökhöz, ez valami, ami alása a videón teljes mondani van. Mm. Tehát végérvényesen vannak benne gondolatok, amik esetleg helytállóak lehetnek, hogy oda kell figyelni a különböző politikai vélemények térnyerésére. Ez valami, amivel lehet foglalkozni, de az egész videónak az a tanulsága, hogy én menő vagyok. Mert én nem vagyok benne ebben a klikben, és én pont azért vagyok menő, mert én egy ilyen kívülálló Robin Hood vagyok, aki néha csak belép a média netcseppéjébe és elrabolja az értékeket. Egészen unikálisan őszinte, de nem úgy, ahogy ő terveztem. Tehát nagyjából ennyi volt a timeline, még az történt ezek után, hogy a videómánián le lett tiltva ez alatt a videó alatt a kommentelés. Az új videó alatt pedig le lett tiltva a BAM kutya szó a kommentmezőben. Ez annyira jó, ez annyira csodás. Én megértem azt, hogy nem erre a sorsra szánta ezt a videót. Természetesen ez a nagy kitettség, ez azért egy biztos egy megrázó dolog. Szerintem lehet amúgy azokat a véleményeket is válni, amiket kivágott. Szerintem lehet erről, ezekről is beszélni. Abszolút. Szerintem nincsen semmilyen probléma. Csak most a Dancsó Péternek mondom, hogy szerintem nem kell túlaggódni ezt a helyzetet. Nem. És azért azt se állítsuk, hogy bárki felüláll a kritika felett. Tehát, hogy abszolút lehet... Bocsánat. Köszönöm, hogy emlékeztetsz. Abszolút lehet mindenkivel kapcsolatban kritikát megfogalmazni, csak ez most nagyon szarul sikerült. Tehát ami igazából ennek az egésznek az igazi problémája az az, hogy elővette a Norbiékat és olyan dolgokat kritizálja, amit egy... azonnal és problémamentesebb vissza lehet ráfordítani. És szerintem ez valami, ami miatt ezt az egész pamkutya kritikát ő megpróbálja kicsit eltusolni, mert nagyon-nagyon rossz, gyenge érveket hoz fel azzal kapcsolatban, hogy a Norbiék miért rosszak. Szerintem a pamkutya kritika az pont az, amit nem próbál eltusolni, az a mai napig benne letiltja, van a videóban. Tudom, csak letiltja a pamkutya megnevezést. Hát igen, mert azért, mert már szeretne tovább lépni ezen a videón, azért rakta ki az új zsákba macskás videóját, amivel biztosan nagyon sokat dolgozott, és nem pedig csak kidobta nagyon gyorsan. Emlékeztek a Toxic Gossip Trainre, amiben a kis csaj volt az influencer és ukulelézett, ott is azonnal jött egy másik videó, aminek semmi production value-je nem volt. Csak semmi közel az előzőekhez. De szerintem mondom, szerintem nem a pamkutya beef miatt akarna ezen tovább lépni a Dancsó, hanem inkább az összes többi történet miatt. De ja, érdemes amúgy megnézni szerintem a pamkutyáék válaszát is, és hogyha lenne Dancsónak még egy reakciója erre, én arra is azt mondom, azt engem nagyon érdekelne. De hát nézzük meg, hogy miről van szó ebben a külön kiadás bonanzában, mivel fogunk foglalkozni. Történt ugye, hogy tavaly nyáron az amerikai nagykövet, azaz David Pressman Pride alkalmából többek között meghívta egy lakomára a Tonyt is, aki a nagy izgatottságban azt se tudta, hogy mit vegyen fel. David Pressman, a hivatalos USA nagykövet hívott meg engem, suttogó Tony Gál, egy mint később kiderült Pride elővacsorán. Én dolgoztam egy projektben most külön csak azért, hogy találkozok a Vízpertonnal, mert nagyon érdekelt a személyiség, egy olyan remek gyerek. De egyébként nagyon szórakoztató, hogy a videó további részében majd fogjuk látni, hogy bizonyos influencereket politikai állásfoglalással gyanúsít meg, és a videó legelején egy markánsan politikai állásfoglalást enged meg magának. Tehát ez az ellentmondás, ez az, amivel nyitunk, innen startolunk, hogy a Whispertont meg a Pride-ot már úgy állítja be, hogy ez problémás. Na jó, azért a Whispertonnak a média jelenlétével kapcsolatban azért elég sok kritika megfogalmazható, és ebben amúgy sok dolgban igaza is volt korábban a Dancsónak. Nem láttam a Whispertonos videóját, részleteket láttam meg, amikor ment TikTokon a beef, akkor azt olvastam. Lehetséges, hogy vannak benne jogos érvelések. Én csak azt mondom, hogy ennek a videónak a témáját tekintve nagyon rossz a Pride-dal kezdeni. Például idén már egy másik 1 millió követős TikTokerünk a Csenge is meghívást kapott a nagykövettől. Biztos az amerikai nagykövet is kíváncsi volt, hogy milyen díszeket vette a Pepco-ban az a lány, aki azzal lett híres, hogy megívott egy shaken espresso-t a Starbucks-ban. Vajon miről szólhat a diskurzus egy ilyen szellemidéző szeánsz közben? Amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe egyet is értek. Ez azért egy kicsit furcsa, nem? Mármint szerintem meg lehet hívni amúgy egy nagykövetnek, egy amerikai nagykövetnek, meg lehet hívni éppenséggel a Forstner Csengét, vagy a Whispertont, vagy MC Istit is meg lehetne hívnia, ugyanúgy a Schmidt Máriát, ahogy meg is tette, és el is ment, és nem láttam mondjuk arról a videóját a Dancsónak, hogy Schmidt Mária miért megy oda. Patriótán se láttam ennek megfelelő, meg a Híradóban videót, hogy akkor ez micsoda skandalum. Megértem, hogyha valakinek ez egy kicsit visszás, hogy vajon tényleg az ország sorsát, azt ezekkel az emberekkel kell megvitatni, meg a problémáit. Nem akarok előre szaladni, de erre reflektálva, én is része vagyok ennek a belpesti szektának. Én is meghívást kaptam én a NATO-tól. Arról majd később meséljek, amikor releváns lesz. Na, passza, meg most az egészet aláástad. És hát tudjuk, beépített ember. Mi a valódi problémád? Itt szeretném kiemelni, hogy attól még az érveket könyörgöm, hallgassátok meg, jó? Csak az érvek. Ezt nem kell senkit se szeretni. Abszolút, de nézd arra a kérdésedre, hogy te divat influencereket, meg stb. Amikor én voltam kint a NATO főhadiszálláson, ott is volt cseh, azt hiszem cseh divat influencer lány. Igen, ez szürreálisan hangzik, hogy ilyen politikai témában, ilyen politikai területen olyan influencereket hívnak meg, akiknek nem ez a fő irányuk. Viszont gondoljuk bele a túloldalba, hogy az amerikai nagykövet behív egy rakás politikust, és velük fotózkodik, annak meg illumináti szaga van. Tehát nem lehet igazán nyerni ezzel a szituációban, mert hogyha olyan embereket hívsz be, akik kompetensek ebben a szakmában, akkor mindenki elkezd azon pattogni, hogy vajon mit terveznek. Ha behívsz egy lányt, akinek csak nagy elérése van, de nem politikai témában, akkor meg az a baj, hogy ő meg nem releváns, és az ő véleménye nem érdekel minket. Tehát nem lehet nyerni ebben a szituációban. Hát szerintem lehetne. Szerintem akkor lehetne, hogyha az öreg présember például meghívná a 12. számú bázakeretjei áfész dolgozóit is. Szóval, ez fair. Szóval, hogy ott van a Forstner Csenge, rendben van, az ő meglátása is fontos arról, hogy milyen akkor az ország, ő szerintem mivel lehetne javítani itt a problémákon, vagy nem tudom. Ja, Isten, nem akarok rosszat mondani, mert tök mindegy, influencereket kifaggatunk, csak azért, mert nagy elérésük van, mert hatásuk lehet az emberekre. Igen. Ez tényleg inkább annak tűnik, hogy ő megpróbálja a saját álláspontját, ezt annak a jó oldalait kidomborítani, és azokat bemutatni ezeknek az embereknek, akik befolyásolni tudják a követő bázisukat. Hogyha a pressman tényleg arra lenne igazán kíváncsi, hogy mit gondolnak az emberek ebben az országban, akkor igen, akkor elhívna mindenféle vendéglátósokat, idénymunkásokat, ami nem történik meg. Szerintem abszolút egyértelmű, hogy itt nem az volt a cél, hogy a Csengének a véleményét kikérjék a magyar helyzetről és a magyar-amerikai politikai kapcsolatról. Egy kezdetleges kezdeményezés, ez legalábbis amennyire én tapasztaltam, azzal kapcsolatban, hogy influencer marketing projekteket vezéreljük le. Nagykövetségek, különböző politikai csoportok, ezt most elkezdték a NATO-nak is, amikor én kim voltam, ott alapvetően arról szólt az egész, hogy nekik ez volt életük első influencer eventje, és ott voltak, és körbevezettek minket, megmutatták a főhadisztállást, jaj, de érdekes, sehol nem lehet kamerázni, mert fejbe lövünk. Voltak benne izgi pontok, de alapvetően ez egyszerűen csak egy próbálkozás arra, hogy kitanulják ezt a kommunikációt. Mondjuk ezt anno a Dezse Balázs is szóvá tette, hogy őket miért nem hívják meg, és én azt tudom erre mondani amúgy tényleg, hogy a pressman amúgy bolond, ha nem hívja meg a propagandisták közül is a megfelelő embereket, mert kihúzna a méregfogát amúgy. De hát látszik, hogy igen, meg van, nyilván van neki valami agendája, amit nyom, tök mindegy. Lassan már minden hétvégén itt a szomszédban bulikáznak az amerikai nagykövetségen, én meg nem tudok tőlük alukálni, nekem holnap mennem kell dolgozni, elmúlt 10 óra, hello, quiet please, I'm trying to sleep. I'm calling 911. For chant háborítás. For disturbing the peace. Hey! Nagyon pártolom, hogy a Peti beleteszi az ő saját kis nevetgéléseit a videóba. Ez sokkal emberibbé teszi, úgyhogy ez csak így tovább. Ja, én még sokkal több olyan tartalmat szeretnék látni, ahol a Dancsó Péter így kinyilvánítja, hogy mi az, amit ő így gondol, meg ahol így őszintén így megláthatjuk a valóját. Szerintem sokat segíteni. Csak én azt gondolom, hogy ő leginkább azokat nyomja, amit már tesztelt, hogy beválik, és akkor tényleg viccesek. Nagyon sok Dancsó videón én is jót nevetgélek, amikor kifigurázza ezeket a kőgazdag fiatalokat, meg ilyenek. Azokat szerintem nagyon jól érzi. Általában az ő humorával kapcsolatban az az észrevételem, hogy egy nagyon biztonsági játék olyan szempontból, és nem azt mondom, hogy nem vicces, vagy nem szórakoztató, azt mondom, hogy tudod, a stand-upban van egy ilyen fogalom, hogy sose üss lefelé, mert az nagyon egyszerű, idiótákon nagyon könnyű viccelődni, mindig fölfelé kell ütni a gazdagok, a politikusok, a stb. Az amerikai stand-upnak azért ennyire erős a politikai vonala, mert mindig fölfelé pofoszkodunk, mert abban van a kihívás, abban van az üzenet, abban van az igazán értékes jó mondani való. És amit a Petinél viszont megfigyelek, hogy mindig lefelé pofoz, tehát mindig az idiótákat, a reality show-kat, az ezeket karikaturizálja, és aztán amikor megpróbál felpofozni, ez sose sikerül igazán. Később látjátok, tehát a Norbiékat kritizálni, az tipikusan egy felfelé pofozás. Tehát tipikusan az, hogy nem a csőcseléket, nem az idiótákat, nem a buta embereket szidja, hanem próbál egy rakás értelmes srácnak a munkásságát megbántani, és az már sose sikerül annyira pontosan, mert az egy sokkal nagyobb kihívás. Szerintem amúgy már, tehát ez részben el is használódott a politikusok meg a gazdagoknak a ütögetése poénokban. Soha! És, már soha nem használódik el! Az inkább azt mondom, hogy ez van most a mainstreamben, úgyhogy ehhez képest tesz jó, hogy a Dancsó más csinál. Pont ma láttam egy ilyen posztot, hogy Ádámra volt ráírva a képre, hogy a gazdagokat utálni az könnyű. Szegényeket utálni, az egy kihívás. De jó, menjünk, talán sose érünk a végére. A pankutya már külön audiencián járt a helytartónál, két kellemetlen McDonald's reklám között. Hát én csak egy Schadburgerre gondoltam. David Pressman meghívta a legcringebb magyar influencer párost. Sokat fogunk a továbbiakban beszélni a reklámokról, és hogy nagyon sokszor felhozza, hogy a Norbiéknek mennyire gázak a reklámjai. Én láttam a Granit bankos reklámodat, Peti. Egyetlen szelfivel keresel 30k-t. 30k-ból meg mennyi ketchupot, meg 1,75-ös kólát vehetsz. És ha az én ajánlókódommal nyitsz Granit bankszámlát, és teljesíted a feltételeket, még pluszba 8000 forintot kapsz. Ez már összesen 38000 forint. Kiszámoltam, mert matematikus vagyok. Nem volt sokkal jobb. De ezt mondom, hogy ez azért nagyon veszélyes, egyrészt egymás pénzét nagyon, nem, szerintem nem jó fejség bántani, de lényeg, ami lényeg. Mutasd már, hogy neked mennyivel kreatívabb az, amikor ugyanazon a hangszinten elmondod, hogy hol nyissanak az emberek számlát. Nem látok vele problémát. Get that money! Abszolút támogatlak ebben. Miért jobb? Mivel jobb? Na mindegy, nézzük tovább, lesznek valami meglátásai, de én azért nem értem ezt, mert olyan könnyű, erről beszél, olyan könnyű visszafordítani. Mutasd már a te sokkal jobb reklámjaidat. Ettől függetlenül persze nem tudom, tehát lehet kritizálni a pamkutyát a reklámjaik miatt. Aki csinált már reklámot, az tudja, hogy a megrendelő azért bele szokott szólni néha. Tehát így van egy ilyen kérés, hogy amikor pénzt adnak, hogy azért cserébe mit várnak el, ezt el lehet fogadni, meg nem lehet elfogadni, és aztán utána pedig nem tudom, amikor ingyen megnézel egy videót, megnézel előtte két vagy három reklámot, és abban valaki belőlt, nem tudom, egy hetet, egy hónapot, vagy egy napot, akkor meg lehet örülni annak, hogy ezek az emberek tudják csinálni azt, amit szeretnének. De ettől függetlenül a reklám minőségét, igen, azt szerintem azt lehet bírálni, azt is lehet mondani, hogy objektív, ez és ez miatt rossz, vagy azt is lehet mondani, hogy nekem nem tetszik, de ha csak annyit mondunk, hogy ez szar, meg igénytelen. Erről beszélek. Nehéz vitatkozni. Egy külön videót mondjuk arról, hogy ezek a McDonald's reklámok miért nem működnek, az ő filmművészeti tudásával abszolút össze tudna tenni egy ilyen anyagot, hogy nézd, itt ilyenek a snittek, a humor ezért nem működik, szar a ritmus, stb. Teljes mértékben helytálló. Azt mondani, hogy kínos, rossz, miközben én nem prezentálok a saját ugyanazon a szaktorületen ennél jobb minőséget. Szerintem egy lábonlövés. Különösen itt a vérem, testvérem slágert. Ez viszont, bazd meg, az egy jó szám. Nem tudom, ragd mellé a Go Crazy-t. Hogyha régebbre visszanyúlsz, biztos találsz olyat a nagyon kezdeti pamkutya számokban, ami kínosabb ennél. Én sem értem, hogy ez miért volt rossz. Nem baj, majd meghallgatjuk a Go Crazy-t tényleg, meg a milliót, Peti jó. Peti jó. De az csak egy vicc! Én csak ilyen szarkasztikus vagyok, ezért minden támadhatatlan, amit csinálok és kifejezek. Pedig viccnek amúgy jók azok a számok tényleg. Az első képen David Pressman-nel, az USA magyarországi nagykövetével hosszan beszélgettünk arról, hogy hogyan látjuk Magyarország jövőjét, szerintünk mik a fiatalok fő problémái, hogy mit lehetne tenni, hogy az ország kevésbé legyen megosztott. És ezekben a témákban a Whispertont, a Csengét meg a Pamkutyát kell megkérdezni. Ez nem láttam ezt a posztot a Norbitól. Ez fair! Ez furán hangzik influencereket megkérdezni a világ dolgaira. Ja, de tehát az, hogyha megkérdezik az influencereket, és ők válaszolnak, én értem, hogy ebben van egy politikai háttér indítatása az amerikai nagykövetségnek. Az orosz nagykövetségre is szerintem el lehet menni, és meg lehet mondani nekik a véleményünket. Nyilván, hogyha valaki, mint mondjuk a Forstner Csenge, vagy a Whisperton egy ilyen konzum idiotizmust reklámoz a nagyvilágba, és valószínűleg amellett, hogy biztos jó fejek, biztos biztos kedves emberek, de az életüket valószínűleg egy jó nagy részben így is élik, hogy elmennek, vásárolnak, fogyasztanak. Tehát így élnek így bele a nagyvilágba, nem érdekli őket, mondjuk, mit tudom én, biztos érdekli őket a szegény emberek sorsa, csak hogy nem ezt mutatják, nem ezt reklámozzák. Akkor ők a hasonló konzumidiotizmusnak a ugyanolyan letéteményese Amerikai Egyesült Államok nagykövetségén biztosan egy barátibb hangot tudnak megütni egymással, mint mondjuk az orosz nagykövetségen. Nem a tudom, szemben. Mondjuk a Gulyás Marci. Ilyen szempontból igen, persze, mindenki érzi ezt. Senki nem próbálja azt mondani Dancsó Péternek, hogy itt nem sikerült rátapintani valamire. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy attól még, hogy valaki influencer és ilyen körökben mozog és ilyen dolgokat csinál, attól még tudhatja, hogy mi zajlik az országban. Akár. Tehát, hogy attól még lehet véleménye, lehet rálátása. Csak nekünk nem árulja el a Forstner Csenge. De otthon ül az enciklopédiát bújva, a hidegháború. Lehet, hogy ez a helyzet. Nem mondom, hogy így van, de opcionálisan lehet. Azt viszont, hogyha teljesen őszinte akarok lenni, én magamtól nem kérdezném meg, hogy milyen helyzet Magyarországgal, mert hogy én egy elefántcsontoronyban élek, az egészen biztos. Mm-hmm. Mert itt ülök a budai hegyek közt, és életemben nem láttam még a Hortobágyot. Most megyek májusban. Soha nem voltam a Hortobágyon. Soha nem voltam a Hortobágyon, ami vállalhatatlan dolog. Tanösvények, igen, Egerbe mentünk. Meg Székelyföldre, az menő volt. Végülis lehet a norvégoknak is véleménye arról, hogy a ilyen helyzet Magyarországon és a megosztottság az hogyan néz ki. Sőt, szakmájukba illik, hogy rengeteg médiát fogyasztanak, úgyhogy lehet egy rálátásuk erre. Nem szabályszerűsíthető, hogy aki influencer, annak ötlete nincs Magyarország helyzetéről. Néha azért így van. Meg ők nem is állították, hogy akkor ők itt most megmondták a prés embernek, és akkor most már kinyilatkoztatták a nagy igazságot. Nem. De ez meg kell adni a Petinek, ez önmagában ez nagyon hülyén hangzik. A USA megpróbálhatná, hogy nem akarja megosztani egész Európát, és akkor majd utána elhisszük az amerikai nagykövetnek, hogy aggódik Magyarország megosztottságáért. De mi miatt megosztott Európa? Mert én ezen gondolkodtam, én azt értem a kormányzati kommunikációból, hogy az Egyesült Államok a saját anyagi befolyásának megőrzése érdekében ukrán életeket áldoz föl, és háborút tart fenn, egy proxy háborút Ukrajnában, Oroszország ellen. Ez elvileg a mondás. Ezt egész Európa támogatja, ezt a háborút, kivéve Magyarország, meg akkor a néhány párt, akik mondjuk Szlovákiában most hatalomra kerültek, akkor még ott van Szlovákia, nagyjából talán akkor ennyi. Ja, meg az olaszok, igen. És akkor ez a megosztottság, hogy akkor legyen háború, vagy nem, de hát az olaszok, meg a szlovákok is küldenek segélyt az ukránoknak. Tehát nem teljesen értem, hogy hol osztja meg Európát. Hogyha itt, akkor én nem érzem annyira az európai szinten ezt a megosztottságot. Az, hogy a magyar kormány és a NATO többi tagja között ott érzem. Azt viszont nem vagyok benne teljesen biztos, hogy Amerika generálja, és a háborúval kapcsolatban is ugye nyilván itt most az amerikai nagykövetségről beszélünk, Amerikával szemben is meg lehet fogalmazni kritikát, és meg is kell fogalmazni kritikát, és föl kell tenni kérdéseket, de nem tudom, hogy ha valakitől csak ezt hallom, hogy a kurva anyját ennek az amerikai nagykövetségnek, de mellette nem hallom azt, hogy itt a háború, meg izét, meg megosztottság, és ott valaki más is esetleg hibás lehet, akkor nekem meg a kormány propaganda visszhangzik a fejemben ettől. Ami lehet, hogy nem így van, Peti, és lehet, hogy te úgy gondolod, hogy az oroszoknak a kurva anyja, vagy Putyinnak ugye a kurva anyját, hogy megtámadta Ukrajnát, de ez kimaradt ebből a videóból. Igen, ez egy, nagyon jól mondod, ez egy teljesen felszínes megfogalmazás, amiből nekem is a kormány propaganda szaglik ki egy kicsit, mert abszolút nem egyértelmű, hogy itt a két játékos, aki van, az Amerika és Oroszország, itt Ukrajna is benne van, mi is olyan szempontból, hogy a segünkben vannak az oroszok, tehát szomszédos országban. Tehát itt rengeteg célrendszer ütközik itt egymás, ez abszolút nem annyira egyszerű, hogy az amcsik fenntartják ezt a háborút. Az ukránok is nagyon fenntartják ezt a háborút, mert vívják. Érdekes. Nem hajlandóak lefeküdni és elviselni. Tehát igen, miközben azt mondja, hogy itt politikai behatások manipulálják az influencer kommunikációt, egy nagyon politikai befolyású manipulációs mondattal él, hogy itt az amcsik osztják meg Európát, ők a hibásak. Ez egy nagyon párt szerint részrehajló kommunikáció. De hallgassuk, mert végre ledobja az atombombát a Dancsó. Na! A következő turnus megkérdezhetné az amerikai nagykövetet, hogy vajon kirobbantotta fel a Nord Stream-et, és mi volt vele a célja? Jogos. Hol? Hol? Tudod te, hogy miről, mit csinálnak a nagykövetek? Miért tudna bármi ilyet? Sweet Jesus. Szerintem korrekt lenne. Szerintem az tökös lenne, hogyha behívnak a nagykövethez, és azt mondod, hogy köszi amúgy a kaját, meg minden, de figyelj már, azt hallottam, hogy állítólag lehet, hogy ti robbantottátok fel, akkor most ezzel mi van? És akkor legalább akkor azt ugye ott el kell mondani, hogy nem mi voltunk. Nem az volt, hogy oda mentél, és csak így hozzád dörgölőztek, te, meg te is összedörgölőztél egy kicsit, ettél valamit ingyen, és akkor hazamentél. De szerintem most a Forstner csengének miért kellene erről ez, tudnia? Ez ugyanaz. Meg amúgy a PAM kutyáiknak is, hogy nem szokta. A PAM kutya politics csatornát, ezt én még nem néztem. Hú, pedig nagyon adnám. És ugyanezzel a jó indulattal és kedvességgel beszélnek az legborzasztóbb politikai korrupcióról. Én ezt tök adnám. Nézd, a nagykövet miért Piaci tudna bármit? Is. Ugye? Ugye? Ugye? De abszolút, és én, na mindegy, van pár ötletem, hogy mit kéne még csináljuk. Nézd, egyrészt ez egy agitációs javaslat, mert a nagykövetnek mi az ötlet? Miért lenne ötlete? Ő egy egyszerű diplomata, neki semmi ötlete nincsen arról, hogy a amerikai vezetés belső szegmense az milyen szörnyű összeesküvéseket sző. Kérdezze meg őket te. A zsidó űrlézerről, hogy az hol van és kire irányítják. Ugyanennyi logikája lenne, csak az nézd. Az egyik valóságosabb, az egyik valóságosabb a másiknál, igen. De pont ugyanazt mondaná mind a kettőre. Ezen kapcsolatban nincs hivatalos álláspontunk, én nem tudok több információt megosztani, mert nem vagyok képben a szükséges információköteggel. Ennyit mond minden olyan dologra, amire ötlete nincsen. Ez olyan fura felvetés, hogy egy diplomatát ilyenről kérdezzünk. Nézd, az ország képviselője, szóval szerintem az egy jogos felvetés, hogyha valakit mondjuk az Orbán Viktor hívna el magához, ott meg a Szijjártó mondjuk ott izét vacsorázgatni, meg a RKM teraszon így izét borozgatni, akkor ott is szerintem jogosan lehetne elvárni attól az embertől, hogy feltegye a kérdést, hogy figyelj, amúgy 14 éve azt ígértétek, hogy Gyurcsánnyel lesz számoltatva, meg hogy lesz valami infrastruktúra fejlesztés, és a leszakadó országrészeket fölemelitek. Ezzel amúgy mi van? Az elválható minden honfitársunktól, minden állampolgártársunktól, hogyha elhívják politikusok, akkor ne totál fogalmatlan oda menjen, és így hát itt volt a Viktor, hát most a pressman. Igen, de akiket mondtál, azok politikusok. Egész más, mint egy nagykövet, aki diplomata, és nincsen ilyen információk birtokában. Ha kivegyünk a Pentagonba, nekem is lennének kérdéseim hozzájuk bizonyos katonai bevetések kapcsán, amiket fel kell tenni, és az abszolút felelősség élj a lehetőségeddel, hogy felteszed a nehéz kérdéseket. Megint csak én is a belpesti szekta tagjaként amerikai NATO nagykövetet tudtam interjúztatni, 5 darab percet kaptam, az összes kérdésemet előre ellenőrizték, és amikor szerettem volna rá, a hölgyre kiabálni azzal kapcsolatban, hogy Soros, mert az ugye az Amcsiknál is nagy bugi, meg nálunk is, és szerettem volna úgy zárni az interjút, hogy csak megkérdezem tőle, hogy Soros? Soros? Soros? Na, azt megvétozták, mert nem értették a poén lényegét. De így vagy úgy, ott is megpróbáltam a lehető legkeményebben megkérdezni, hogy mi itt a befolyás, mit várnak el tőlünk, de limitáltak a lehetőségek, viszont ő egy politikus volt. A diplomaták nem értenek ilyenekhez. Tehát itt azért fontos különbség van szerintem. Én nem értek teljesen egyet ebben veled, de menjünk tovább, mert ez elfogadom viszont. Ezt a nagyon vidám Rubik kocka kirakósdinak álcázott politikai agitációt még a kommentelők is értékelték. Bárcsak valaki úgy nézve rám, mint a pankutya a Rubik kockán. Ez egy nagyon jó poét. Az ilyen képeket látva jogos lehet a kérdés, hogy vajon miért járkálnak ennyien az amerikai nagykövetségre? Mi hasznuk van abból, hogy egy fotó lehetőséggel támogatják egy idegen ország érdekeit? Megint, miért támogat? Ezt én is ezen megakadtam azért, hogy ez politikai agitációnak álcázott Rubik kocka kirakás volt. Értem, hogy érti, de... Ez egy hatalmas logikai lépés, vagy ugrás. Szerintem meg fogja amúgy magyarázni. Szerintem ott álljunk le ezzel vitatkozni. Ez viszont egy jó poén. Támogatják egy idegen ország érdekeit. Elhozok akkor még egyet. Mi a hosszú távú célja az amerikai nagykövetnek, hogy olyanokkal smúzol, akiket könnyű lenyűgözni egy fontosnak tűnő estebéddel? És már egyre több olyan tartalomgyártóról meg influencerről van szó, akik előtte nem is politizáltak, de az utóbbi években olyan szektaépítés történt az interneten, hogy már ők sem kerülhetők ki. Stronger! Oh, wow! Itt ugrunk egy hatalmasat logikába. Úgy érzed, hogy megfájdulhat a térde a sornak a sokugrástól. Az olimpiai kaliber. Elmentek ide egy egyértelmű influencer eseményre, ahol meghívták egyértelműen olyan embereket, akiknek lehető legnagyobb az elérése. Ez volt a cél, ez volt a válogatási alap, fine. Elhívták őket oda, lehetett ott beszélgetni. Ebből jön egy hatalmas vetődés, gigászi, hatalmas ugrás. Ez az egész egy összeesküvés része, amivel azt akarják csinálni, hogy most már a PAM kutyáik is politika csatornává válnak, és mire nem veszitek észre, már rögtön terjesztik a gusztustalan kapitalista érveket. De amúgy valószínűleg a Pressmannek tényleg ez az a célja. Hogy a Pressman, mint ahogy az elején ezt már beszéltük, influencereket hív oda, és nem igen, pedig a Jodi nénit, meg a Krupolák Lajost, igen, hogy akkor meséljék el, hogy ők mit látnak ebbe az országba, hogy hogyan kéne működnie. Valószínűleg ez a célja, hogy ő összebarátkozik ezekkel az influencerekkel, és ők azt fogják mondani, hogy amúgy ez nem is, hát ez nem volt szar, hát ott nem ettek meg minket, nem késeltek meg. Úgyhogy minden rendben van. Nem lőttek le a francba a rengeteg elrejtett fegyverükkel. Igen, csak hát közben... De miért, meg... bocs, de miért? Tehát miért gondolod, hogy itt ő barátokat keres, és nem elérést, amit prezentált a főnökeinek? Ez is lehet, csak én azt akartam ehhez mondani, hogy ez viszont egy a katonai szövetségünknek a vezető hatalma, akivel ugye a legnagyobb problémánk az, hogy 56-ban nem jött segíteni, de most elvileg itt vannak, itt vagyunk, ugye valaki engedélyt adott nekik, hogy ne kelljen az országgyűlésnek jóvá hagyni az amerikai csapatmozgásokat Magyarországon, ez Orbán Viktor volt, és Magyarország kormánya, Orbán kormánya. Hogyha valakinek esetleg problémája van az amerikai hatással Magyarországon, akkor azt Orbán Viktornak szegezze. De amúgy ezek a szövetségeseink elméletileg nyilván akkor nem, hogyha inkább orosz és kínai befolyást szeretnénk az országban, akkor nem a szövetségeseink, akkor az ellenségeink, és akkor az ellenség befolyásolja őket. Megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem meg lehet magyarázni azt, hogyha valaki leül beszélgetni a Pressmannel, nincs ezzel alapvetően egy akkora probléma szerintem. Ugyanúgy meg lehet magyarázni azt is, hogyha valaki találkozgat az orosz nagykövettel. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha mindkettővel találkozna, és mindkettőnek megmondaná a magáét, én ezt érezném a lehető legjobbnak. Aha. De mégsem lehet ezt elvárni ilyen influencerektől. És ahogy az a problémám még ezzel, tehát hogyha ezt akarja mondani a Dancsó, akkor miért a PAM kutyát basztatja ebbe a videóba, miért nem a Pressman? Mert a Pressman basztatást, amúgy, amit előbb láttunk az északi áramlatról, azt amúgy kivágta, és azóta se tette vissza. Whoops! Ezt nem gondoltuk át teljesen, az egy nagyon hülye észrevétel volt. Oké, fair enough, ezt minden oldallal meg lehetne csinálni. Tehát te nagyon jól mondod, ez abszolút körültekintően lehetne beszélni arról, hogy a különböző nagykövetségek, különböző politikai hatalmak hogyan kommunikálnak, milyen eszközökkel. Abszolút, ez megint nagyon érdekes valami, ami rendes utána járást igényel. Ehelyett megkaptuk azt, hogy a Pressman az olyan magányos ott az elefántcsontornyában, hogy barátokat próbál szerezni magának, és ez az egésznek egy álságos vágya és célja van, hogy itt mindenki posztoljon Amerikáról. Nagyon egyoldalú, nagyon egy esetre fókuszáló helyzet ez, amit kiterjeszt a teljes világra, a teljes globál politizálós trendekre, ami között a logikát én nem találom. Nézzük, mit mond még. It's never said to me in Hungary. Az NPC duó forgatja a legkínosabb reklámokat a TikTokon. Nem igaz! Objektíven nem igaz, és ezt te is tudod. És ezt te is tudod, hogy sokkal, sokkal rosszabb reklámok vannak bármelyik platformon. Annyira érződik a bántási vágy ezekből a mondatokból, hogy NPC-nek hívja őket, meg jaj, kínos, többször felhozza, többször bevágja ugyanazokat a klippeket, amiket ő személyesen gáznak talál. Nem egy kritika fogalmazódik meg, itt a bántási vágy és a hiszti. Nagyon gyermetek. Nagyon gyermetek. Csak akkor miért ilyen felnőtt témákkal kapcsolatban? Nyilvánul meg. Ez két különböző téma, és mindkettőről lehet beszélni. Én szerintem lehet basztatni a másiknak a reklámját, de akkor fogadjuk el, hogy a tiédet is basztassuk. Szóval Tega Lenor. Képzeljétek, a mai videóban... jó régóta rajtam van már ez a pulcsi. Lehet, ki kéne mosni? De vajon mivel mossam ki? Na hát, pont jókor jött ez a fantasztikus új illatgyöngy a Lenortól. Ez elképesztő. Wow! Hát megyek is mosni. A Granite Bank, a faszom alja. Nem jók a Dancsó reklámok, sőt, a Hipernova saját cucca szerintem még az se, annak se volt jó a reklámja. Az pedig igen, azzal egyetértek, hogy objektíven nem igaz, hogy a TikTokon a legcringebb. Nézzetek csak rá a bálnánál, hogy hány cringe szemét nyomorult reklámkampány van. És még csak nem is a legrosszabbakat mutatta meg. Plusz, már bocsánat, ez megint csak egy olyan tini fiú attitűd, hogy mutatja, hogy ők Norbék, akik soha életükben nem jártak színész szakra, és nem tanulták meg ezt a szakmát, hogy olyan kell filmszínészkedni. viselkedni. Ők összeállítottak egy humoros sketchet, ami szerintük vicces, és szerintük tök jó, és ezt megcsinálták, és ő meg azon röhög, hogy próbálkoznak. Azon röhög, hogy próbálkoznak, tipikusan, mint egy tini fiú, annyira próbál anti lenni, hogy ha bárki bármibe erőt fektet bele, akkor számára az cringe és gáz. A Granit Bankos reklámja specifikusan azért volt szürreális, azért volt Twilight Zone kategóriájú kényelmetlenség, mert ugyanazt a hangját használja a Peti, ezt a megreált karaktert, minden gáz és minden cringe, és én az egészen fölülállok, és csak így nézem ezt a borzalmat. Ugyanígy beszél a Granit Bankról is, hogy hol kéne számlát nyitnunk. Nem működik. Nagyon-nagyon fura. Megint csak lehet trendeket elemezni és lehet, de amikor valakinek specifikusan betámadod a reklámját, akkor legyél biztos benne, hogy a tiéd jobb. A Rett és Linktől abszolút elfogadnám, hogy minden, amit itt Magyarországon csinálunk, vállalhatatlan. Hogyha emlékszel, ők antik régi youtuberek, és ők abból építették eleinte a csatornájukat, hogy reklámokat csináltak. Volt egy külön csatornájuk erre, hogy elmentek, és kis városi vállalkozásoknak csináltak reklámokat. Volt egy ilyen sorozatuk, hogy ingyen oda mentek, és egy taxidermia volt. Az volt a Csak Teszta. A Csak Teszta, az wow. Az ők. Tehát, hogy ő hozzájuk képest mind szarok vagyunk. Vállalhatatlan, amit itt próbálunk összehozni. Persze, de amikor te nem ütöd meg azt a szintet, amit ez a Mekis reklám, akkor nagyon veszélyes ezt cseszegetni. Ők is eljutottak arra a szintre, hogy szinte már csak akkor csinálnak videót, ha van rá szponzor. Egy Samsung TV-s rendezvényen vagyunk, mert bemutatták az új tévéket és az új funkcióikat. Ez amúgy lehetne egy valid érv, hogyha nem lenne ott a Márkopédia. Ezt akartam mondani, hogy itt, amit mondanék, az több Márkopédiát szeretnék, mert tök menő az összes. De amúgy ebben sokan beleestek valóban, hogy nagyon sok szponzorált tartalom van. Ezt lehet szóvá tenni, ettől még amúgy a tartalom lehet jó. Meg lehet csinálni úgy egy szponzorációt, hogy nem azt teszi ki a videót. Most ez meg konkrétan egy reklám. Ezt nyilván ki fogja tenni a reklámot, mint ahogy a Lenor reklám a Dancsónak. Erről megint csak egy nagyon érdekes videót lehetne csinálni, meg diskurzus folytatni, arra, hogy mennyire káros mondjuk, hogy a magyar influencer közeg az mennyi, arányosan mennyi reklámot tesz ki mondjuk Instagramra. Tehát azt én is észrevettem, ez abszolút nem a Norbiék, hanem mindenki, és ezért én is próbálok odafigyelni rá, hogy elszórva helyezzem ki a reklámokat, meg elszórva vállaljak reklámokat, mert kétségtelen, hogy néha az van, hogy megnyitom az Instagramot, és csak reklámokon pörgök végig. Tehát amikor nem az Instagram reklámoz valamit, amikor tartom gyártok. Ez fel, ez egy trend, amire vigyázzunk kell, mert ez mindannyiunk munkáját aláássa, hogyha az embereknek azt kell elviselni, ők már csak reklámot látnak. Ez megint nem egy lehetséges indok arra, hogy a Norbiékat izélgessük, hanem egy trendet lehetne elemezni. Egy jó gondolat, de te ezt megint bántási céllal, bántási vágyjal emeled be, hogy megszurkálom őket. Azt nézem amúgy, hogy 50 percnél vagyunk, soha nem fogunk a végére érni. Soha nem fogunk a végére érni. Mit szólsz ahhoz, hogyha megnézzük a monológiát? Ez volt a leghosszabb rész. És innen látszik, hogy ez egy hiszti videó, hogy teljes mértékben szerkesztetlen. Tehát valamit meg kell adni abszolút a Petinek, hogy a videóit átgondolja, és nagyon jó ritmusa van. És most mekkorát röhögtünk a poénat. Nagyon jól fel tud építeni feszültséget, amit eldurrant egy poén, az az ember profi. Ez a videó 40 dologról szól, teljesen szerkesztetlenül egymásra hányva, már rég elfelejtettük, hogy mi van a politikával, mert éppen a Mekis reklámokat nézzük, a 40-et újra. Aziról beszél, hogy... A Pali azért mégiscsak megtöltötte háromszor a Budapest sportarénát. A Halott Pénzek, a Flor Tomi, a Majka, meg a Krúbi olyan szinten lezüllesztették a magyar zenét, hogy egyszer csak jön valaki, aki simán nem csinál szart, és hirtelen mindenki dob egy hátast, és tripla BS lesz belőle. Mi köze van ennek bárminek bármihez? De valakiben megint be kellett rúgnia, úgy tűnik. Most a Majkába, a Krúbiba, meg a Flor Tomiba, ez... hát ezek a... Ez a, ugyanaz egy geci banda. Keresem benne például a helyet, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy cseppe ég ma még. Ezek a klikkek és szekták. Ja, Isten. Sarokba szorított, nem akarom őt rákcsálónak hívni, mindegy. Egy sarokba szorított ember egy süllyedő hajón, aki mindenfele kap, hogy valakin valami fogást találjon. Ez a videó, ez követetlen. Lassan már én maradtam az utolsó sok követővel rendelkező tartalomgyártó, aki nem állt be ebbe a belpesti szektába. Pedig azért próbálkoztak. Ez a tételmondat, ami miatt ez a videó létrejött. Ezt akartuk elmondani. Az összes baromság, Mekis reklám kritika, és mit tudom én, milyen zenei elemzés, az azért történt meg, hogy ezt elmondhassuk, hogy ők mind egy nagy baráti kör, és én nem tartozok bele, és én ezért vagyok menő, én ezért vagyok laza, pedig ők próbálkoztak engem megkönnyékezni, de én nem engedtem magam. Ez a hozzáállás, annak ellenére, hogy megint csak voltak érvei, amik használhatóak, annyira tini fiús, annyira fiatal, annyira bizonytalan és szeretetéhes egyszerre, hogy ami ebből a videóból leginkább kiüvölt, és az az, hogy egy nagyobb közeg kéne. Politikától mentesen, aki esetleg ő körülötte van, mert beleőrült ebbe az egyedül vagyok a világ ellen szituációba, és már mindenkibe belerúg, aki szembe jön, és valahogyan sikeres, mert már nem tud különbséget tenni. Tehát én komolyan mondom, nem akarok lekezelő lenni, bár tudom, hogy úgy hangzik, és valószínűleg az is. Én tök szívesen beszélgetnék vele, én leszek a barátod, Peti. Mert ezt az őrületet nem kell legyártani azért, hogy végérvényesen azt meghatározzuk, hogy de te menő vagy. Én nem ismerem a Dancsó Pétert, én csak néha az utcán láttam, de nekem is van egy ilyen elképzelésem, hogy ő el van azért zárkózva. Igen. Eléggé. Különösen azért is, mert hogy ugye nem láttam semmilyen videós eseményen, régen sem már, nem jár el ezekre. Amit... Én néha igen. Pléten is volt egyszer. Aha. Megérkezett a backstage-be, ami a rendezvényen volt, két haverjával, és leültek a sarokba, és egymás felé fordulva egymással beszélgettek, úgyhogy 40-en voltunk ott. De akkor még ott volt a Nessa is, meg ilyenek, Imivel, Kim voltunk is, Imivel, és mindenki dumálgatott egymással. Radics Peti is ott volt, és ő meg a sarokban ült, és a két haverjával beszélgetett. Teljes mértékben elzárkózva. Az a problémája, hogy annyira a kívülállóságra építette a brandjét, hogy ez össze is jött. Teljes mértékben kívül szakadt minden ilyen szituációtól, és nem azt mondom, hogy a politikai klikkek és a befolyásoknak kell a részesének lenni, nem. Tök menő, hogy ezzel szembe megy, szembe lehet menni a másik oldala is gyakrabban, bár mondjuk a NER-nek egyszer-kétszer beszólt, úgyhogy respect, politikai téren abszolút támogatom. De ez a Norbiék csesztetésében, meg a zenészek csesztetésében az jön le, hogy itt van egyfajta irítség, és van egyfajta erőszakos kívülállóság. Nem, az, hogy én itt kintről üvöltök befelé, az jó, én ettől leszek menő, és ettől leszek alfahím. Andrew tétsége is van. Az Andrew tét szerelmes levele miatt kezdtem aggódni a gyerekért. Az nem egy jó irány, ez nem egy jó lejtő. Nem most fogjuk ezt elmagyarázni, szerintem beszélünk róla eleget, de majd, ha érdekel, Peti, akkor természetesen bármikor elmondom én is. Vagy nem tudom, de az Andrew Tate fanbolykodás az egy rendkívül kínos dolog. Az nagyon kínos. És ez, én tudom, hogy együtt jár ezzel a Trump körbenyalás, és így el lehet jutni ide, csak szerintem, hogyha jobban átgondolod, hogy mit gondolsz így a világról, hol kivel egyezik a világnézeted, akkor rá fogsz jönni, hogy valójában több közös van bennünk, mint gondolnád. Egyébként én nagyon sejtem. Én ezt abszolút sejtem, hogy egyébként ő vele nagyon jóba lehetne lenni. Igen. Sok szempontból ő egy nagyon erős része lehetne ennek az egész közösségnek, és bárki bármit mond egyébként, ez szerintem tök fontos az az attitűd, amit ő megfogalmaz, bizonyos témákkal kapcsolatban, de nem mindig gondolját, nem mindig annyira átgondolt, mint amennyire agresszív. Ja, de az sincsen gond, hogy nem értünk egyet mindenben, csak ez az Andrew Tate-ség. Hogyha valaki elhisz bármit az Andrew Tate-nek, én ezt nem, azt úgy érzem, hogy direkt próbál nem észrevenni dolgokat ilyen szemellenzővel, vagy pedig vannak azok, akik meg nagyon buták, és nem ért az összefüggés, de a Peti szerintem se nem tájékozatlan, se nem buta. Szóval ő is pontosan tudja, hogy az Andrew Tate nőket hogyan csal törbe és használ ki, úgyhogy sír nekik meg iszét. Na mindegy, de meg mentálisan mennyire káros az az attitűd, amit ő képvisel. A férfiak számára, akiken próbál segíteni, ez egy egész másik téma, örömmel beszélünk róla, tökre igazad van, menjünk tovább. És miután ez nem jött össze nekik, megpróbáltak minden belpesti szócsőben engem valami bukott hősként prezentálni. Hát ha majd akkor kevesebb. Megint bukott hős, ami nem annyira pejoratív, mint amennyire kéne lennie. De mindenhol próbáltak engem egy lejárt lemeznek titulálni. Mindenhol próbáltak engem egy cringe gázembernek, nem egy bukott hősnek. Süt az egészből, üvölt bazd meg az önigazolási vágy. Nem az volt a probléma, hogy viselkedett mondjuk a állarcos énekesnek a sajtótájékoztatóján 2020-ban, február 4-én. Nem azzal volt a probléma, hogyan viselkedett az állarcos énekes műsor. Nem az volt a probléma, hogy nem hívták el utána, és ezzel bezárt egy csomó kaput youtubereknek, szegény Harry Kettner is nehezebben jutott be, ugye? Sztárom a páromba, vagy nem tudom, mi az a műsor, hanem ő egy bukott hős. Amúgy nekem Dancsó Péter bukott hősöm, még a régi Dancsó Péter. Még mindig látok kommenteket, amik úgy sírják vissza az ő filmkritikai, magyar filmkritikai videóit, mint a Norbiéknek a paródiáit. Nagy dolgok voltak. Szerethető volt, nagyon. Hú, de utáltam akkor. Engem, nem tudom. Akkor utáltam nagyon. Szerintem egy kicsit irigy voltam. Nagyon-nagyon jól csinált a magyar filmkritikáit. Tehát amint elkezdett a mocsárban, a média mocsárban tapicskolni, azon elmúlt minden fajta konkurens élmény közöttünk, mert atya égén ezt nem tudnám csinálni, amit ő csinál. Eleinte én úgy érzem, őszintén most már így szemáérett férfi emberként, azt el tudom mondani, hogy igen, azok nagyon jó videói voltak, amiket a filmekről csinált. De nem annyira kifizetődő, mint a szar reality-ket pofozni. Yay! Karrierváltás! Nagyon mindig. Azok jó videók, azok pont is. Fordítva sült el. Ezt csinálták 10 évvel ezelőtt is, már akkor is elég uncsi volt, és 10 év múlva is ezt fogják hallgatni. Nem csinálta ezt senki 10 évvel ezelőtt. They're coming for me, they are attacking, they are relentless. Ez egy Trump volt? Nem, ez nagyon rossz Trump volt, elnézést kérek mindenkitől. Ez egy Garrison volt? Nem tudom megcsinálni ezt a csücsörítést, amivel a Trump beszél, és ilyen úrhangon, ezt még gyakorolnom kell, de az üzenet remélem átment, ez nettó ugyanaz. Mindenki bánt engem, mindenki ellenem jön, mindenki próbál elnyomni, de én kitartom, szólt a milliárdos, 80 éves ember. Nagyon hasonló retorika. Minden egyes alkalommal, amikor a szekta megpróbált engem betámadni, szekta. Azzal csak engem építettek. What doesn't kill me makes me stronger. Én tényleg nem szeretném, hogy nem tudom, elbukjon a Dancsó. Majd megbeszélem a szektával. Megbeszélem a szektával, hogy mit csináljunk. Igen, a szekta. Azt szeretném, hogyha ezt nagyon gyorsan összefoglalnánk, és utána még egy dolgot meg akarok beszélni veled, ami szerintem nem annyira köztudomású a Dancsóról. Én azt gondolom, hogy itt, amiket elmondott, az, hogy pamkutyáik szar reklámokat csinálnak, és csak a pénzért csinálják a YouTube-ot, mert már csak akkor csinálnak videót, hogyha pénz van benne. Ez egyrésztről nem igaz, másrésztről miért nem látjuk a régi Dancsó filmkritikákat. Miért nem látunk olyan videókat, amiket nem akar csinálni a Dancsó? Csak nem azért, mert tényleg nem éri meg. Ő is pontosan tudja, valamiből bazd meg kell élni, vagy akkor menjen vissza mindenki a Cérnagyárba, dolgozzon, és akkor mellette amennyi ideje jut, annyi idő alatt csináljon olyan videókat, amilyenre energiája jut. Most vagy egyik legyen, vagy másik, de hogyha te is ebből élsz, akkor szerintem azért ez nem a legkorrektebb, de oké, lehet kritizálni a reklámok mennyiségét és a reklámok minőségét is, de ugyanakkor akkor viszont a saját reklámjaid is gorcső alá kerülhetnek. Remélem, hogy Sim meg Lader bevágtatok egy-kettő Lenor Granit Bank meg hasonló reklámokat. Tudom, hogy azok csak iróniák. Ne, az csak ironikus. A pamkutya az nem ironikus, az teljesen komolyan veszi magát. Hát ők, még nevetni nem láttam őket. A másik oldalról a politikai befolyás, ezen is lehet vitatkozni, de ez annyira rövidnadrágos vitakultúra volt itt, vagy nem tudom, vitapontok voltak, hogy ennél mélyebb kivizsgálást érdemelne ez a témakör, és van, amiben igaza van szintem a Dancsónak. Az egésznek ez a borzalmas sértett attitűdje, ez nem arra enged következtetni, hogy egy szépen megágyazott, átgondolt gondolatmenetet hallgathattunk végig, hanem egy ilyen ramblinget, hogy most őt fölbaszták, nem tudom, lehet most látta meg, hogy a pamék voltak a nagykövetnél, és akkor... Elég ebből! Eddig és ne tovább! Amen! Hol az én meghívom? A miénk is elkeveredett, Péter, én nem tudom, én se kaptam meg. Mégse vagyok kiakadva rajta. Én nem is szeretnék menni, az az igazság. De ez mindegy is. Nem szeretném elmenni, feltenni a kérdéseidet a diplomatának. Most már igen. Bazd meg. Na, tessék, Dancsó, hogyha engem elhívnak, akkor elmegyek és megkérdezem ezt. Csak a pipeline-t. Ja, meg nem tudom, van-e még neked valami konklúziód erről. Konklúzióm annyi van, hogy nagyon, nagyon szeretvetett videó lett, amiből, ahogy mondtad, rengeteg minden más vágy és cél hangzik ki. És a politikai szegmens, a Peti mondani valójában és állásfoglalásában rendre fellelhetőek politikai gondolatok és üzenetek. Ezzel támadni más megint csak egy olyan veszélyes dolog, amikor te abszolút nem vagy mondható egy objektív politikai elemzőnek, aki mind a két oldalt pontosan látja, amivel szerintem nincsen sok baj. A politika ez egy nagyon szubjektív téma, amiben rengeteg ember úgy foglal állást, hogy az ő igazát akarja visszatlátni. Ezzel te is így vagy, akkor viszont értelmetlen más kritizálni, amikor ők ugyanazt csinálják. Nagyon erős Petinek a politikai véleménye, amit rendszeresen hangoztat, és most zavarja, hogy más is hangoztatja a sajátját. A többi része pedig nyers, infantilis áskálódás és szurkálódás és egy szeretet és elfogadás hiánynak az érzete. Megint nem akarok terapizálni, de a lezáró mondatok sokkoltak, hogy mennyire átlátszóan sértettek. Jól mondtad, mert ez egy sértődés. ez egy sértődés, ez egy vágy arra, hogy nekem is legyen klikkem, és stb. És az, azért mondom, hogy én itt ezzel foglalkoznék, nem azzal, hogy ki milyen mekis reklámot csinál. Hát, hát szóval sértett. És így fel van építve, hogy itt milyen ez menő érvek vannak, de a végén mégiscsak az, hogy engem senki nem szed, és ez így pont jó, ez tesz engem menővé. Nem is akarok barátokat! Nem is kell nekem! Sweet Jesus, felnőttek vagyunk. Ami furcsa volt még ebbe, az tényleg az utána lévő kapkodása a Dancsónak. Azzal kapcsolatban, hogy ugye volt a híradóban. Az nagyon jó! Ó, az, az muszáj, hogy a híradó megfogta a politikai állásfoglalásra kapcsolatos kritikáját, és nettó politikai állásfoglalásra használta föl. És ez annyira ironikus. Azzal kritizálja az amerikai nagykövetet, hogy terjeszti az igéit, majd a magyar televízió elkezdte terjeszteni a saját igéit. Imádni való. Ezek után amúgy ki is vágta azokat a részeket a videójából. Az, amik... az eredetiben, amit a Wayback Machine-en meg tudtok nézni, ugye 3 perctől 3.20-ig, aztán 8-tól 9.26-ig, majd utána visszarakta még egyszer, de tehát látszik, hogy mennyire nem volt felkészülve erre. Én még akkor tudtam elkapni ezt a videót, amikor ez így nézett ki, ezt figyeld. Különben is, én csak a City Grill-ben kajálok. City Grill, City Grill. Igen, igen, ezután lesz. Mondjuk gyanús nekem, hogy hogy töltheti meg valaki háromszor a BS-t, amikor már rég leégett. Na mindegy, csak zárójelben megijesztem. El lehet rajta gondolkodni. City Grill. Mi a fasz? Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogy volt ez eredetileg. Mi? Tehát itt vagyunk a City Grillnél. Igen. City Grill, City Grill. És azt nem tudom, hogy a Pali is mit keresett itt az amerikai nagykövet. Jön az azariás rész, aminek a vége... ...tölheti meg valaki háromszor a BS-t, amikor már rég leégett. Na mindegy, csak zárójelben megijesztem. Ért! Most már értem! Kivágta az egész Majkáról, Krúbiról, Flór Tomiról, Azariáról szóló részt, kiszedte a címből is Azariát. Eredeti címe ennek a videónak. A Csenge Pamkutya és Azaria a nagykövet. És a nagykövet. Oh. És a, ezután ugye az új verzió... Mondjuk gyanús nekem, hogy hogy töltheti meg valaki háromszor a BS-t, amikor már rég leégett. Na mindegy, csak zárójelben megijesztem. Legendás. El lehet rajta gondolkodni. Zárójelben megijesztem, barátom, az a zárójel az nagyon sok mindent magába zárt. Ez mennyire ironikus, ennek semmi értelme nincs így. Nagyon jó. Kivágta a kontextusát a poénnak, igen. De nem ezt akarta, nyilván. Folyamatosan dolgoznak az erők. Lassan már én maradtam az utolsó sok. Ez akkor volt, amikor ezt a részt visszatette a videójába. Oh. Mert egy darabig ez is ki volt vágva, és utána ezt vissza akarta tenni, de nem tudta kivágni, gondolom a mobilján újat próbálta. Az biztos, hogy kapkodott, mert hogyha kivágja ezt a leégett szegmenst, akkor sokkal értelmesebb a videó, mert rögtön megyünk át a következő fejezetre. Semmi értelme nincs betenni, kivéve, hogyha nagyon szórakoztatónak találta ezt a poént, olyannyira, hogy benne hagyta úgy is, hogy nincs benne, hogy mire vonatkozik, annyira nem vicces ez a vicc. Hát igen, nézd meg, hogy most hogy néz ki. City Grill. Úgy hallottam, hogy az MC Istinek... Most már kivágtam megint azt az egész belpesti szektás részt. De most már azt is levágta. Atyaék, tényleg ezt a buszon ülve írta. Oh shit, megjelentek a izék, a notifikációk. Jó, gyorsan. Kicsit össze-vissza volt ez. Hiszti. Ez az izé, felraktuk, mérgesek voltunk, aztán lenyugodtunk, és akkor hirtelen rájöttük, hogy mit mondtuk, és hogy az saját brandjét és jövőjét, illetve az nem egy taktikus dolog. Ja, de mondom, én részben megértem ezt, mert tehát biztos meglepő. Én is meglepődnék, hogyha ott lenne a híradóban valami, ami csak egy videón van fönn, abból kiragadott szegmens. Az fair, én nekem velem ez megtörtént. Tényleg? Abszolút, és én külön videót csináltam neki, és azért nem értem, hogyha ez neki nem tetszik, nagyon jót tenne annak, hogy az ő hitelességének, ha külön videót csinálna arról, hogy kapjátok be, ne használjátok politikai megvezetésre a videómat. Én ezt csináltam. Volt egy szponzorált videó, mert nem emlékszem mi kapcsán, és lényeg az volt, hogy arról beszéltem, hogy a karácsony az a nép ellen elkövetett bűnként felállított ünnep, mert az van, hogy a legnagyobb hidegben kiküldjük az embereket, hogy költsék el az összes pénzüket, mindenki kín van az utcán, mert mindenki egyszerre kap szünetet, össze-vissza verjük egymást az ajándékokért, és aztán az egész tortúrának és szenvedésnek a végén leülünk egy asztalhoz. És akkor nyilvánvalóan mindenki egymás torkának esik, mert fáradt, meg már kimerült, meg nem sikerült minden úgy, ahogy szeretné, tehát hogy az volt a poén lényege, hogy a karácsony úgy van felépítve, hogy a családot összerombolja. Fogyasztói társadalmunkban. Így van. Így van. De most ennek csak az elejét, ami arról szólt, ahogy most előadtam, hogy a karácsony az a nép ellensége, csak ezt a részt kivágták, és levetítették, hogy látjátok, a mai fiatalok... Gratulál! Köszönöm szépen! friss, de 30 évesek azok agitálnak a karácsony eltörlése mellett, és ugye azt promotálják, hogy ne legyen karácsony, és hogy ne legyenek családok, és stb. Most erre én csináltam egy videót, hogy menjenek a francba. Szerintem a Petinek is ezt kéne csinálni. Amúgy ez tényleg, az tökös lenne. Nem fogja, mert azért... Azt akartam mondani, nekem elvitte már a gondolatmenetemet az Aurórának a Nincs karácsony. Hát szóval... még megteheti, az amerikai elleni kiállás az már megy neki, az rendben van, ez egy dolog, apoték, patika. Lássuk, hogy akkor megy a kormányzat elleni kiállás is, azt mondtad, hogy volt már rá példa. Nem olyan lelkes, mint kéne lenni. Én javasolnám, hogyha megengedsz ennyi javaslatot, Péter. Ez nagyon jót tenne a hitelességednek és az imidzsednek, ha most leosztaná egy pofont a túloldalra is. A szekta üzeni. A szekta azt mondaná, hogy... Én még egy dolgot meg akartam mutatni, hogyha már a Dancsóról beszélünk, akkor fontos megemlíteni ezt a videót Neótól, ami nagyon mélyen el van ásva. Neó letörölte a csatornáját annó a YouTube-ról, ő egy szegénysorú srác volt, aki valószínűleg a mai napig amúgy létezik ez az ember, de nem tudom, nem ismerem a nevét, nem tudom, hogy kicsoda ő, csak volt neki egy kis csatornája, ilyen levedett kamerás cuccokkal, csinálta így a saját kis videóit. A sztorit vágom. És egyszer megismerkedett online egy lányjal. Ezzel a lányjal elég sokat beszélgettek, jóba lettek. Olyannyira, hogy hát egy kicsit el is csavarta a fejét ennek a srácnak ez a lány, és ez a srác írt egy verset ennek a lánynak. Ennek a létező, és egyáltalán nem valaki által álprofilon létrehozott lánynak, aki őt kereste fel kedvesen, kedves-kedve. Majd ezt a verset valahol, mégis aztán viszont látta Neó. Valahogy valakinél ott lett ez a vers. Ez a létező lány, ez hirtelen a szimpátiájából átváltott bántási szándékba, és elküldte a Petinek a verset. Véletlenül. Hogy lehet valaki ilyen könyörtelen? De... Ilyen nettó rossz indulatú. Tehát csak, hogy letisztázzuk, senki nem arról beszél, hogy Dancsó Péter. Álnéven egy kis youtubert direkt elkezdett behálózni egy csaj képével, és aztán mikor úgy érezte, hogy ez már elég kurva kínos, akkor felhasználta az általa kapott szerelmes levelet a következő videóban. Az történik, hogy a kivetített vers részlet, az, amit a srác írt ennek a biztosan létező lánynak, Dancsó Péter pedig felolvassa saját versét, amit viccből írt. Ugyebár és semmi köze a kettőnek egymáshoz. Nem, amit ő kapott ettől a gyerektől. Hisz, oly keveset tudok rólad, de nem habzok a megismeréseddel, hisz az idő hamar elszalad. Képed látán úgy ítélem meg, gyönyörű vagy, s hogy melled nagyon nagy. Szíved nagyon nagy volt az eredeti szöveg. Uh-huh. Dancsó Péter úgy érezte, hogy ez így sokkal viccesebb. Kezd csak egy őszinte érzelem kinyilvánítás lenni, ami nem vicces. Úgyhogy csöcsök. Ami igen, inkább csak kurva kínos, hogy ezt megcsinálja valaki egy másik emberi lényel. Úgyhogy csöcsökesek, kurva élet. S mi ritkosság ebben a internetos világben, sok értelmet leltem, ebben a pici sunában. Sunában. Megint nem tudod elfedni, hogy ez egyszerűen csak egy ember érzelmei. Függetlenül attól, hogy hogyan jutott el ehhez a vershez, amit igazából biztos, hogy na mindegy. Függetlenül attól, ez egy szörnyeteg dolog. Mind vétettünk hibákat a múltban. Távol álljon tőlem, hogy egy hibáért bárkit örökre elítéljek. Ki a fasz csinál ilyet? Ez annyira szörnyű. Ez olyan kreatív rossz indulat, ami nekem eszembe nem jutna. Az a, még tételezzük föl, hogy tényleg a Dancsó Péter valahogy belebotott ebbe a versbe. Tök mindegy, faszér olvasott föl! Azért azt gondolta, hogy ez egy szar, tételezzük föl csak ennyi, hogy egy szar vers, és ő még belerakja ezeket az elképesztően óriási poénokat, hogy csöcs, és suna, és az, hogy ráveri a faszát, vár még az is van. Az is lesz. Lesz az az áldása, hogy szemed spermám láthassa. Nagyon büszke lehet magára. Reménykedem, hogy a kamatyoláson túl barátságban közöttünk helyett valami más is ki alakul. Van olyan, aki azon nevet, hogy valaki rosszul mondja a szavakat, vagy a ragokat. Én hülye, még 10 éve folyénokat találok ki az agyammal, az közben csak azt kell mondani a fürdőkád helyett, hogy gyűrfőkád. Tudom ajánlani az Inda videón ezt a videót, mi is már lementettük. Terhelő tények Dancsó Péterről a címe. Amúgy még hogyha az történik valóban, hogy Dancsó Péter szembe jött egy ilyen levéllel, és akkor azt gondolta, hogy ebből ő majd viccet csinál, akkor is láthatjuk a vicc, az, hogy ja, suna, csöcs, kúrás. Klasszik Ruby, szexelni, paszni, kúrni. A szemébe verem a faszom. Nyilván fiatalabb volt a Dancsó. Ez nagyon régi videó, persze. A mögöttes gondolat ez engem annyira megijeszt. Annyira megijeszt. Ez egy régi videó, mondom. Múltban mind védhetünk hibákat. Fair enough. Ez a legkegyetlenebb dolog, amit valaha láttam valakinek az érzelmeit ilyen szinten kiröhögni. Legalábbis az biztos, hogy nem gondolt bele, hogy ez hogy esett majd annak. De mindegy, de hogyha, de hogyha viszont az van, amiről itt a Neo beszél, az viszont egy nagyon kemény gyanúsítás. Hogyha az történt meg, az eszeveszett kurva gáz. Amint a Neo állít, hogy állítólag ő kiadta magát egy lánynak, és addig szivatlan, vagy addig húzta az agyát, ameddig meg nem kapta ezt a dolgot. Az egészet kontentre váltva. Hogy az is épp elég rossz, hogyha ezen a haverjaival röhög, de hogy ezt kitette úgy, hogy még jó, oké, legalább nem mindenkivel röhögtette ki a Neót, mint a vasutas gyereket. Peti azonnal intézkedik minden fontos ügyben, fel is vette az intézkedős outfitet, amiben még el is hiszem neki, hogy ő az állomás gondnoka. Ebben az outfitben én nem állnék le vele vitatkozni. Mint az egy gyerekvasutas gyerekeket. Soha ne szálljunk fel mozgójárművekről, és ne szálljunk le mozgójárművekről. Isti a vasútállomások szuperhőse, mindig ott terem, amikor a lányok fogdosására van szükség. Mint annyi mindenkit az országban már. A kőgazdag fiatalok, a luxus feleségek valószínűleg bírják, bazd meg, megkapják a pénzüket, hogy bemenjenek egy műsorba majomkodni. A majomkodáson nevetgélni, ez egy másik dolog, de az, hogy igen, valaki csinál egy oktató videót a kis vasútra, és akkor azt mondja rá, hogy izét, hogy hosszú haja van, akkor ő lány. És ezen nevetgélünk, hogy lánynak nézte azt a gyereket is. Nincs emögött gondolat. Nincs emögött gondolat. Nincsen átgondolva, hogy mit üzen az ő videóival. Ez van mögötte szerintem az editálásnak is, a hisztérikus szétvagdosásának az előző videójának. Ő nem gondol ezekbe bele, ami megint csak nagyon fiatalos mód felelőtlen. Tehát érted? Ez nagyon jó content, mert tényleg kurva kínos. De odáig nem jutunk el, hogy ez mennyire kegyetlenül néz ki, hogy ez milyen fényt vet ránk. Igen, szerintem amúgy lehet rohadt szemét Ládának lenni, és iszonyú edgelordnak, mint a, ott volt az iDubbbz. A Leafy. Nekem a Petiről mostanában a Leafy jut eszembe, arra emlékszem? Ó, ne. Azt hittem, hogy legalább az iDubbbz. Nem. Az iDubbbznak a content kop, amiket már nem csinál, azok nagyon pontosan átgondolt és jól megszerkesztett. Igen, de még voltak. Azért is bocsánatot kért, hogy ő valószínűleg milyen rosszul esett azoknak az embereknek, ezek a dolgok, amiket ő mondott. És én nem ezt várom el a Dancsótól, hogy ha bár amúgy sok embernek tényleg megnehezítette az életét, lehet, hogy ő akkoriban nem gondolt bele. Igen. Az utolsó ilyen, amikor már valószínűleg belgondolhatott, és meg kellett volna, hogy legyen eléges esze, és valószínűleg volt is, az a vasutas gyerek volt, amikor leiszette a videót, visszatette a videót, de már csak azután tette vissza, hogy elült a botrány, és még mindig ott van. Még mindig kint van. Szerintem, vagy nem tudom. Várjál, nézzük meg. Erről beszéltem egyébként, miközben keresed. Erről beszéltem egyébként a lefelé pofozásról. Probléma megoldó Peti haladéktalanul intézkedik, itt van, mit nem szabad sohasem. Fönn vannak ezek. Ilyen látványosan senki soha nem szerette még Andrew Tate-et. Három éve volt a probléma megoldó Peti. Három éve volt, akkor mindenki egyértelműen azért a tudomására juttatta, hogy felnőtt emberként egy gyereken nevetgélni, meg basztatni, ez azért nem egy korrekt dolog. Borzasztó. Egyrészt én nagyon szégyelleném magamat, amit nagyon régóta szégyeltem magamat. Gyerekeket csesztetni, akik mondjuk nem fasiszta ideológiát terjesztenek. Érted, hanem csak vannak és gyerekek. Mondom, ez olyan mértékű lefelé pofozás, ami számomra vállalhatatlan lenne. Nem tudom, mi a gyerekek úgyis hülyék, mi is kurva hülyék voltunk. De mindegy. De lehet amúgy a gyerekeket is lehetne basztatni, hogyha azt mondanám, hogy ekkora edgelord, hogy ő fölvállalja, őt nem érdekli, bazd meg. Az is egy mondás. Nem értek vele egyet, de az is egy mondás, hogy ő basztatja a gyerekeket. De nem ez történik, hanem amikor oda mennek az emberek, hogy hallod, Peti, te amúgy hülye vagy, bazd meg, ezt a gyereket basztatod, akkor azt mondja, hogy ó, milyen gyereket, én itt sem voltam. És tudod, mi van? És tudod, mi van? Szerint netto azért hagyta fönn, mert nagyon nagy a nézettsége. Igen. Netto azért hagyta fönn. God damn it! Erről beszélek, amikor arra gondolok, hogy nagyon sok témához infantilisen áll hozzá. Zsigerből, görcsből cselekszik, és aztán a felszínes érvek alapján dönt. Felhagyni ezt a videót vállalhatatlan számomra. Számára az. De amúgy, de mondom, te, ez is szomorú. Egy mondás. Ez is egy mondás. De én úgy érzem magam, hogy valamit gyászolok, ami elveszni látszik. Talán már rég elveszett a Petiben. Nem abba az irányba indult el, amely irány miatt mondjuk annó én is követtem. Mindegy, ezerszer el lett már mondva ez is, ez a goofy filmes gyerek, aki számon kérte a kisfukon az állami támogatást, és számon kérte az elviselhetetlen hitvány kurva szar minőséget a magyar filmeken, az kurva jó volt. Aztán igen. Most vagy soháról van videója? Persze, hogy nincs. Ezt a részét gyászolom, az Andrew Tate promotálását a nagyon fiatal közönségednek pedig borzalmasnak tartom. Az... Tehát azon a téren nincsen bennem szimpátia és szomorgás, és az elveszett értékek hiányolása. Értem, hogy a tini fiúk szintjére süllyedt a minőséged, és a mondani valód abszolút ezen a szinten mozog. Gimnazista diskurzus, fucking fine, nagyon jó megy, rengeteg felnőtt embernek, mond, én is infantilisebb vagyok a koromnál, nem foglak ezért kritizálni. Az Andrew Tate terjesztése, avval nettó mérgezed ezeknek a szerencsétlen magukra hagyott fiúknak az agyát, az megint csak valami, amit szerintem nem gondolsz át igazán, hogy mennyi kárt okoz, úgyhogy azért az összes faszomat bekaphatja. Elnézést kérek, hogyha ennyi határozottságot kifejezhetünk, mert hogy olyan észrevetted, egy nagyon-nagyon szimpatikus lett a végére a mondani valunk, még a vasutas gyerekek a gyerekbasztatás stílusát is azt mondtuk, hogy jaj, hát sajnáljuk, hogy a Peti erre fejlődött. Nem! Bizonyos helyzetekben abszolút jó ez a fajta megközelítés, mind ugyanannak a szakmai térnek a részvevői vagyunk. Másik rész pedig a kurva anyád. Ez a kettő van nálam. Hát amúgy igen, végül is, tehát hogyha a Nazdanit nézzük, ővel se az a baj, hogy gyerekeknek gyárt kontentet, érted? Hanem az viszont milyen baj lenne, hogyha a gyerekeknek Andrew Tate kontentet gyártanak. Baby Tate content! Valóban, amúgy ez tényleg hogyha valaki Andrew Tate hívő, az azért ennyi évesen, come on! Tehát ez kettő, vagy elhiszed, ami döbbenetes, és megint csak örömmel leszek a barátod, de mindenképpen beszélj erről valakivel. Ha viszont nem gondolja ezt komolyan, hanem ez egy stratégia, hogy meg kell szólítanom a fiatalokat, de már kezdek idősödni, nagyon nehezen találom meg a közös szót az igazán jól kihasználható fiatal rétegből, akik minden videót megnéznek, és abban van a nézettségem. Hogyha ez egy stratégia, akkor viszont egy gecire nettó gonosz. Yeah. Disney fő gonosz kaliberű stratégia, mert azt mondom, hogy jó, ez kurva káros ez az Andrew Tate, ezt én is látom felnőtt férfiként, hogy ez egy vállalhatatlan attitűd, viszont nekik ez tetszik, hogy akkor inkább tovább terjesztem, klik. Nem tudom, hogy melyik a jobb, hogy ő ennyire hülye, hogy ez, és ennyire tájékozatlan, hogy ez elhiszi, vagy hogy ennyire gonosz, hogy ez tudatában terjeszt. Egyértelmű, a butaság sokkal jobb, mint a gonoszság, de én meg nem gondolom, hogy amúgy. Jó, mindegy, lehet, hogy mindegy, nem mondok már semmit, mindent elmondtunk. Lehet, hogy Dancsó Péter egyszerűen teg egy burokban él, és nem tudja, mit beszél. Az is lehet, hogy tudja, hogy mit beszél, de sokkal inkább azt érzem, hogy egyszerűen sok sértettség úgy alakul benne, hogy ezt mondatja vele, igen. De akkor is ő mondja ki, a felelősségét pedig ezeknek, amiket kimond, azoknak illene vállalni. Tudom, hogy kivagdosod a videókból ezeket a részeket, aztán visszavagdosod, aztán néha sikerül, néha nem sikerül. Kugrva életbe legalább, tudjuk már, hogy mi megy a fejedbe. Valahova írd már le, hogy mi valamennyi felelősséget vállalja ezekért. Főleg, hogyha bazd meg, hogyha ezt kéred számon máshol, hogy nem vállalja a felelősséget azért, hogy elment a izébe. Az. Nagykövethez. Ő mind manipulatív, és... Vállalj te is. Téged is manipulál az Andrew Tate. Tessék. Én meg a jobboldali sajtó lelkesen használja a videóidat, az nem vágja ki a DC-t, vagy akkor belerakjuk, visszavesszük, de nem csinálunk róluk videót. Így vagy úgy nagyon szépen mondtad csak, és egyszerűen nem tudok semmit hozzátenni. Vállald a felelősséget. Mind most már tényleg elkerülhetetlenül felnőttek vagyunk. Tudom, hogy kényelmetlen, mert egy fiatalok által dominált szakterületen dolgozunk, felnőttek vagyunk, nem lehet így viselkedni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, én Szirmai Gergely voltam, és itt volt velem bemondó társam Szabó Márton. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you've been down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just wanna shout.